أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مخکی الله جل جلاله د کافرانو د سبد صفاتونو تذکرہ وکړه چې د مهربان ذات نه او داغه د صدیق کول نه انکار کوي، نو الله اوس کامل مؤمنان ذکر کوي، عباد الرحمن، او تر اخر تر صورت پورې داغي تقریبا یول صفاتونه هغه ذکر کړي چې دا یول صفاتونه چاګم پیدایشي یا کامل بنده د الله تعالی، کامل عبدیت پکې د الله تعالی وي. الله فرمایي و عباد الرحمن، او بندگان او بندگی کوونکی مهربان ذات. نګور الله جل جلاله وې نسبت چا طرف ته کو د مهربان ذات بندګا ندی کې د نسبت کې مدو د نیکانو بندګانو شرافت ته یې سره ده. الله یې ځان طرف ته نسبت کو د مهربان ذات بندګا، او پدې کې د اغید اظهار فضیلت ده، او بل دې کې اشاره دې خبره ده چې دې د عبادت کې نو د الله پر رحمت سره کوي، د الله خاص رحمت ده به کدی د عبادت کوي، الله تعالی ته عاجزي کوي او عبادت کوي، نو دا خاص رحم د الله تعالی دې په دی باندې. نو یو طرف ته صفت د رحمان ذکر کو، او بل طرف ته د انسانانو اود طاعت کوونکو د پر د عبادت له په ذکر کو. نو یو طرف ته د دې عبادت ته اشاره شو چې دې عبادت کوي، بل طرف ته اشاره شو چې عبادت سولی گئی، ذکر دا پی دا مهربان ذات رحم دی. نو چه سنگه پی پا عبادت کی رحم دی، دا عبادت توفیقی ورگل دی، نو دنیا کی با پیم رحم کئی و خیرت کی با پیم رحم کئی، دی نکتو تا اشاره شو. و عباد الرحمن اللذین، او بندگان دا مهربان ذات اللذین دا اغا کسان دی، لنبنه سی پتیمشون علی الارضی، یدی رواني پزمک باندې ندی رواني هونن فسکون او فعجزس. نو الله جل جلاله لومبه صفات دا غی ذکر کوي د تک چې پزمک باندې تک کوي، ند بدمعشه تک نه کوي، د تکبر تک نه کوي، چې سینه را وکلی او تکبر کوي. الله فرمایي هونن چې تک کوي پزمک باندې رواني، نو فعجزس رواني هونن پا نرمه سره پا عجزه سره پا سکون سره پا توازو سره او پا تکبر او پا مسته سره آغا گرزیدل نکی. نو دا لنبه سپت شو، نو دا یاد ساته گرزیدلو چال نم پتنه دا گرزیدلو چالو نا یو دو سسته چال ده، دان بهترین چال ده، خبرم زیان دالا نو سستیم زهن ترا نشی چکنی نیکن بندگان سست سست گرزی. سستیم قصه پتو اگر نده چه انسان خپی رکا گی سست سست روان. یو چال ده انسان ده تکبر ده دلویه، نو دام اللہ تلا تا خوخ نده. نو نیکن و بندگانو که داد دو چال نی، کم چال پکی نو درم چال چه ده اگر ده سکون او ده توازو ده، ده عجزه چال ده. نو اللہ تلا ده اگه ده پرا لفظ د هون ذکر کو، او تفسیری ترجمه کړی ده بسکینت والوقار متوازعين ولا متکبرين، عاجز سره تواضع سره. دین صفت الله تعالی ذکر کئ د خبر دا غي چې کله چې سره مخامخ شي، او بیا جاهلان کس سره مخامخ شي، جاهل انسان ناپوه انسان هغه سره خبرې کوي. نو الله فرمایي و اذا خاطبهم الجاهلون، هر کله چې دې سره خطاب کوي، خبرې ترې کوي، سوکو الجاهلون جاهل کسان ناپوه خلق نو دی جواب کی سوا اقالو دی جواب کی وی سلام مدانوی جی السلام علیکم او را دیوان نزان پوئے گئے سلام مانا دیتا سرا جاہل انسان و سرا خبر کی اگر جہالت کی نو دیوی سلام اے قولن یسلمون فیه من الاسم دیوتا جواب کی دا سے خبر کئی چپا آگے کی گناہ نہیں خبرم زیادہ رہا کار کنزل کی نو دی کنزل نگی اگر جہالت کی زکا جاہل خطاب کئی ددی غلط سلام خطاب کئی یعنی ددو پا خبرو کی جہالت اگر اے کنزل کی نو ددو پا خبرو کی کنزل اگر اد گناہ خبری کئی نو دے غلی دے سالیم خبری کئی دو گناہ نا دو گناہ والا خبری پکی نی نو دا مانا دا قالو سلاما اے قولا یسلمون فیه من الاسم والجہالا دے اگر سر دا جہالت جواب پا جہالت سر نور کئی دے کنزلو جواب پا کنزلو سر نور کئی او دا بد جواب پا بد سر نور کئی نو دے دوی نکی گی سلاما او یا سلام مطلب دا چې دی وې تا نزه سلامتیا طلب کوم ستانه زه بچاو طلب کوم ته جهالت کې زه جهالت اغه نه کوم نو اذا خطبهم الجاهلون هر کله چې دی سره خطاب کوي خبرې کوي ناخوخه خبرې کوي دی سره ناکار خبرې کوي دی سره جاهلان ناپوه خلق نو قالو دا نیک بندگان وای عباد الرحمن په جواب کې سوای سلام سلامتیا والا خبر وای سلامتیا د جهل نه او د ګنا نه او دنا روا خبرونه او دې کوم الله ذکر کړی او رست سورته قصص کې ومه راشي و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه چې ناکره خبر اورني اعراض دي کی مختی واړی وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام علیکم ستاده پر ستا بد عمل زماده پر زما عمل او پتا دې سلامتی بس ستاده خبر نه دې سالم ځان دې نسیت دا دریم صفت شو دریم صفت نو ګور اړمبنی صفت هغه د چال سره تعلق ساتي دریم د کول او د معاشرت سره تعلق ساتي او دریم صفت د شپې د عبادت سره دا نور درځي سره شو درځي دغه چالي دغه گفتاری او دغه چالي او د شپې سکاري نو ولذینا د عباد الرحمن هغه کسان دي نیکان بندگان د مهربان بندگان هغه کسان دي یبی تونا چی دیش پتی ری چی هر کلا دیش پتی ری نو شپتی ری یبی تونا لی رب بهم سجدا خپل رب تا سجده کون کی و قیاما او اولاده کون کی دسی دی پا حالت کی او دا قیام پا حالت بلا دش پیسی پت شد دکا تحجد بہترین چی چی کم نیکان بندگان دی تہجد کی زکا تہجد کی لیری خبری یو خو انسان دیکھ چا عبادت کی سکون سر کئی توجوی ذہن آرام کری بل دا مشکت والا عبادت دی مشکت والا عبادت کی ثواب سوا دی درہم دا دریا نفاق دی ریا پکی نرازی تہجد کی ذان لئی انسان دا چا رکتو یرنی چی سکرہ تبوری درہ وجہ حدیث کی ملازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چه زما د امت اشراف خلق آغا دی چه کم دا قرآن و چه تا ونگی دی قرآن یاد کرده دیو اصحاب اللیل دی چه کم خواندان دی شپی دی تحجد او بالحدیث کی رازی روایت دا احمد دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی افضل موز دا پرز موز نرست و صلاتن فی جوف اللیل اگر سری موز دے شکم موز بشپکی او بل روایت کی نبی علیہ السلام فرمائی دے ترمیزی روایت دا آواز کی ذکر کرے چھے تاسو لبکار دی چھے تحجد کوئے فَإِنَّهُ دَعْبُ السَّالِحِينَ قَبْلَهُ زکدہ دا مخ کے نیکان و خلق و طریقہ او دا اللہ تعالیٰ تا نزدیکت تے دا گناہون و کفارہ دا او دا گناونو نمنا کون کرے دا صفات نبی علیہ السلام اگر ذکر کری او عبداللہ ابن عباس علامہ بغوی ذکر کری عبداللہ ابن عباس سے فرمائے چاچے دا ماسوطن دا موزن رسو دو رکاتا ہو یہ سیوا ہو فقط بات للہ ساجد نوقائے په دې آیات کې د انسان را دوه کا د یو کلند الله تعالی ته ګوې کې شپه ته رکل پسې دکې او پکېامو نو او یې انسان د مسوتن مز کې من صلی الله عشاء په جماعت سره کې نیمش په ثواب وشي رسار مز بیا جماعت سره کې نو ټولش په ثواب کې راشي ګوې دا څه دی چې ټولش په ولاړو د صحیح مسلم روایت نو دنه کانو بندگانو یو صفت دان دے اللہ تعالی فرمائی چه شپتی ری نشپتی ری سجدن و قیام دسی دی پا حالت کی او دی قیام پا حالت بل صفت اللہ ذکر کئی دو دعا والذین یقولون ربنا والذین دعا کسان دی یقولون چی دی وائی دعا کئی ربنا ایفالون کی زمنگا اسرف عنا وارا و زمنا لریک زمنا عذاب جهنم عذاب جهنم وګور سره د دې دوره عبادت نه تواضع کوي الله تعجزي کوي دا الله نه ير کوي دا الله ير پکی نو د دې وجه چې دعا کوي نو په دعا کې د جهنم د عذاب نه پناه وړي دعا کې صرف دانی وی په کوي الله دارا کې دارا کې د دنیوي حاجتونه انسان پېښ کوي په مخ باندې لا سراخ صحیح ده دا قرآنی دعا آگانی دی اللہ خوخی گڑی دی جہنم نپنا دی نیکانو صفتی ذکر کردی دی جہنم نپنا وقتل بکاری فناو لی غوالی زکا دا خبر کئی پا خبر دعا کی دا خبر کئی ان عذابها کان عراما زکا دی جہنم عذاب چدی یکینن کان غراما دا دی لازمی دون کی انخدون کی نو غرام دا غریم ندی غریم کرزداری دویلی کرزدارم کرزداری نپری دی انخدی ور بسی د دنیا قرضدار خو بیا هم داسې غرام دی چې هغه جدا کیږي خو چې د جهنم عذاب چا پسې غرام شي غرام انخدو ته وي چا پسې انخدو نو دا غي بیا جداواله نشته دا غي بیا جداواله نشته د دې وجه ته الله تعالی غرام کو فرمایل غریم عربی کې قرضدار انها کان غراما د دې عذاب د جهنم غراما لازمی دن کې انخدی دن کې دغه وجه حسن سے بغرمال کل غریم نیو پاره کو غریم هر قرضدار قرضدار بریدی الا جهنم جهنم خپل قرضدار نه پریدی چې کم ګناګار دی غنه پریدی کله کی راټینګ کلی هغه ته تختیر نشي ادی په دعا کې د عاجزه د وجه دا خبره کوي ان هاذا جهنم چې دی الله ساعت دا ډیر نه کړی مستقرن په اعتبار د قراری نیسلو عارضی قراری نیسل یو سړی ګناګار دی عریضی تور ودلاله لګ سزا یې وسکله قرارې پکې لګ وښونی سو نه دی ته ویل کیږي مستقر او ډیر ناکاره دی دا جهنم مقام په اعتبار د همیشه والی په اعتبار د مقام نیسلو یعنی چې کافر دی همیشه همیشه پکې پروت دی دا همیشه والی په اعتبار سره ناکاره زید او دا عریضی قراری په اعتبار سره ناکاره زید خپل دعاګانو کې دا خبره هغه کوي ترجمه کو غلومبنی آیات کې وګوره دغه خبره پاتې شو ایذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام هر کله چې جاهلان مخامخ شي نو دې سلامتی اول خبره تفسیر مظهری د بعضو مفسرین کول نقل کړل دي چې بعضي علما وايي چې دا آیات منسوخ ته په آیات د جهاد سره مسلمانانو سره چې کافران مخامخ شي نو قالوا سلام جاهلان مخامخ شي نو سلامتی اول خبره کوي و چې کله د کتال والا حکم راغی د جهاد والا نو بیا سلامتی والا خبر نه بس بیا ولا تور را په خدا تفسیر مظهری والا وی دا خبر صحیح نه دا آیات د جهاد سره هیڅ تعلق نه ساتي ځکه جهاد خو یو حکم دی هغه خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی ما ته حکم شوی دی چې ترسو پورې یو انسان لا اله الا الله نیویل نو هغه پورې ځنګي عمر تو نو قاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله وان محمد رسول الله ما ته حکم شوه دی چې زه جنگیږم خلکو سره تر دی چې لا اله الا الله و محمد رسول الله دا جهاد انتها هغه په دغه باندې راځي فاتشوا دا آیات ته ندی کی الله جل جلاله د جهاد متعلق مسله نه ذکر کړي دی کی الله د مؤمنانو حال ذکر کړي په مقابله د کمکلو خلق کې بیوکوب خلق کوګي نو دا آیات په جهاد سره منسوخ نه دی دا آیات منسوخ نه دی وای ځا خاطبهم الجاهلون د دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی او صحابی راغو ته یا رسول الله زما قرابت ته رشتہ دار دی نزاغی سره رشتہ داری کو مېما سره رشتہ داری کټ کی زو سره حکم ما سره الټه بد کی ز صبر کو مغی په ما جہالت کی پیغمبر علیہ السلام وی کما ملدارنګی نو هبشه بتا سره د الله د طرف امدادی تر سو پوری چې ته په دې حالت باندې دا اخلاقی معاملہ دا دی آیات کې د نیکانو خلکو اخلاقی معاملہ ذکر شوی دا کمکلو د بیوکو خلکو سره یعنی دا آیات منسوخ نه دی په جهاد سره د دې حکم اوسم باقی دی چې کم نیکان خلکینو اغه له سلامتی والا جاهلانو مخ کې اغه سره جهل نه پکره یو خرچ نو بل وسر د خرطوب معاملو کې نو دواړه برابر شو اغلا سلامتی والا خبره د ګنا نه پکاره او د جهالت نه پکاره الله تعالی د نیکانو خلکو صفت دا سی ذکر کرده ده چی دی جان ده دی خبری نبچ گئی وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ وَبَنْدِگَانْ دَ مَيْرَ بَانْزَاتُ الَّذِينَ كَسَانْ دِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ چی دی روانی فزمک بانده نروانی حولن فسکون و توازو سرا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ وَهَرْكَلَ چِمَخَامَخْشِ خَبَرِ قَيْدِ سَرَا الْجَاهِلُونَ نَافُوِ خَلَقْ قَالُوا دِوَائِ جواب کے سلام سلامتیا والا خبر دو گناہ دو جہالتنا وَالَّذِينَ عِبَادُ الرَّحْمَنَ وَكَسَانْ دِ يَبِيتُونَ جِدِشْ پَتِرَي نُشْ پَتِرَي لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا پل رب تا سجدہ کون کیاو قیام کون کی والذین دا کسان دی یقولون چی دی وای په دعا کې ربنا ای پالون کې زمونږه اسرف عنا والا و زمونږ عذاب جهنم عذاب د جهنم ان عذاب های کینن عذاب د دې چې دی کان غرام دلای ان عذاب های کینن عذاب د دې جهنم کان غرام دلازمی دن که ان نهای کنن دا جهنم چی ده سان دیر ناکار ده مستقرن پیت بار ده کراری نیسلو و مقام او پیت بار ده زینی سلو ده مقام او ده دری دو ده زینی سلو الحمدلله اولا عقبت المتقین و السلام و السلام علی رسوله محمد و علی و سبی کریم اخده کم بہترین صفات جی ذکر کی یا اللہ کریم اخده عجیزه سر تک منکر آولی تکبر سر یا اللہ سسته سر تک زمان آوسا یا اللہ کریم اخده سلامتی والا خبر زمان آولی جہالت والا خبرنا یا اللہ اگین مگرو ساتی یا اللہ کریم اخده دشمی عبادت منکر نصیب برزی سجدہ و کیا منکر نصیب برزی نعظم دو جہنم نمگرو ساتی یا اللہ ناکار دین کریم اخده لخیر در رحمت باران مومان دیر آولا یا اللہ خیر در رحمت دو بود آمن دی سلامتی والا باران مومان دیر آولا یا اللہ منکر کم زوری زمان بنا دم خپل رحمت وګوري الله کریم خپل کرم ته وګوري الله کریم خپل حیوانات ته برکت باندې الله کریم خپل قوم باندې باران وګوري یا الله ته زموږ د شکر ګان شي صلی الله علیه